морето, аз и ти, топъл пясък и звезди, жадни усни, дай кири, дълги нощи и луни. За те, за мен, за нас, лятото гори и завихря нашите мечти. За нас сега, лятото гори, искам да не свършват тези дни. Спре с влюбено небе, безбрежно.